Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde acikradyo.com.tr'de podcast bölümünde dinleyebilir. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Nur Deriş Ottoman'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. İyi günler. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Bayramda İstanbul'da mıydınız? Evet, İstanbul'da. Aa, ne güzel. Evet. Çok çok rahat etmişsiniz. Evet, hava da çok güzeldi. Hava da çok güzeldi değil mi? İstanbul'da bomboştu, ne güzel. Güzel güzel gezdik dolaştık. Evet, İstanbul'un tadına vardık. Evet. Ama başka yerler pek öyle olamadı tabii. Özellikle de bayram tatilinde gene trafik kazaları ve onun sonuçları hepimizi çok üzdü. 659 yaralı ve 140 can kaybı. Ciddi bir rakam. Ben şunu hocam merak ediyorum. Şimdi kaç günde oldu bu 140 can kaybı, ortalamaya vurursak? Yani normal Türkiye'de normal koşullarda oluşan trafik kazaları kaç katı? Evet. Şey yani onu bir dahaki programa bunu çalışıp getireceğim hocam. Hayır, rakam büyük ama zaten her günde doğru insan ölüyor. Tabii. Hani vaka yadiyeden deyip pek şey olmuyor. Evet. Bayramda özellikle öne çıkıyor. Evet. Çünkü ama mesela geçen yıl ve ondan önceki yılın rakamlarına göre bu yıl neredeyse ikiye katlamış vaziyette. Evet. Yolların kalitesinin yani iyileşmesine rağmen bu duble yol denilen yolların her yer, bütün Anadolu'ya neredeyse yayılmış olmasına rağmen azalmıyor şeyler, kazalar yani. Yani böyle hani eskiden işte arabayı sollarken falan filan kafa kafaya çarpışırdı. Herhalde öyle kazalar azaldı. Şimdi başka türlü kazalar mı oluyor? Yani kazaların oluş nedenlerini de merak ediyorum. Evet. Bir de yani o kazaların olduğu yollar da genellikle hakikaten düzgün olan, dediğiniz gibi en azından duble. Çünkü eskiden yol hataları da önemli bir şey tutardı yani. Şimdi onlar azalmış olmuş. Yoldaki eğim bile kaza için bir gerekçeydi. Tabii. Ama şimdi yine vardır yani yol hataları muhakkak, yine olabilir. Muhakkak. Çünkü bunlar çok irdelenmiyor ama herhalde eskiye oranla azalmıştır diye sanıyorum. Bütün Türkiye'yi bilmiyoruz tabii. Doğru. Evet. Maalesef öyle. Evet. Bu arada tabii Bodrum'da bildiğiniz gibi şiddetli yağmurun sonucunda ortalık birbirine girdi. Geçen haftaki programda da bahsettik ama ironik olan bir nokta var. Dere sokağı en fazla hasar gören yerlerden biri. Yani bu dere yataklarına binaları yaptığımız takdirde sonucu bu. Bir de enteresan, Bodrum Belediye Başkanı birkaç gün önce sanıyorum, yakın belki de dün televizyonda bir programa çıktı ve bugünlerde çok tartışılan ademi merkeziyet konusuna değindi. Ve açık açık şunu söyledi: biz merkeze bağlı oldukça ve merkez tarafından yönetildikçe kendi bölgelerimizde doğru dürüst hiçbir şey yapamıyoruz, elimiz kolumuz bağlı dedi. Bu da şeyin bir başka tarafı. Haklı tabii. Olabilir. Yani bunu hani hem pratik durumlar açısından değerlendirebiliriz hem de genel olarak demokrasinin gelişmesi açısından da değerlendirebiliriz. Şart, yani herkesin bildiği bir gerçek ya, kabul ettiği bir gerçek. İleri demokrasi zaten yerel yönetimlerin güçlü olduğu demokrasidir. Yani ön planda olduğu, kendi kararlarını verebildiği. Çok daha rahat ve direkt halkın katılımının sağlanabildiği yönetimlerdir. Türkiye bu yola doğru yavaş yavaş ilerlerken işte son 10 yılda tamamen tersine şimdi bir eğilim içine girdi. Her şey Ankara'dan karar veriliyor. Yani bu sağlıklı bir şey değil yani. Hem pratik ihtiyaçların giderilmesi açısından hem de genel olarak demokratik gelişim açısından tamamen geriye doğru gidiş. Gerçekten doğru. Evet. Yani çünkü Ankara, yani bizim bürokrasimiz iyi çalışan bir bürokrasi değil ki, planlamayı yapamıyor. Yani ihtiyaçları tespit edemiyor, doğru zamanında plan yapamıyor, çözemiyor sorunları. Bir yani, de uzaktaki bir bölgenin ihtiyaçlarını sürekli izlemek mümkün değil. Ancak Türkiye çapında politikalarınızı kurabilirsiniz. Hayır, yani diyelim öyle bir şey kurdunuz. O zaman da çok iyi kadrolarla, çok iyi bürokrasiyle çalışacaksınız. O tabii, da yok. Tabii. Yani merkezi kadrolarınız, merkezi sisteminiz iyi çalışsa diyelim, hani pek tercih edilmez ama belki olabilir. Ama merkezi gücünüz yok. Her şeyi hem merkeze topluyorsunuz hem de bir şey yapamıyorsunuz. Evet. Yani, 3 gündür İstanbul'da da şiddetli yağmurlar var. Onun sonuçlarını da görüyoruz işte. Yani İstanbul'daki problemi dahi önlemekte, ortadan kaldırmakta. Yani biz her zaman bunu böyle yapıyoruz. Var. Mesela şimdi ben yakın oturduğum için son günlerde birkaç defa Ataşehir'e gitmem gerekti. Yani bir takım işlerim için veya ziyaretler için. Yani o Ataşehir akşam saatlerinde tamamen şey oluyor. Trafik berbat. Evet. Ve çok yani da yeni kurulmuş. Yeni kurulmuş ama evet. Altyapısı evet. Yani 90'larda planlaması olmadan yapıldığı için. İşte daha sonra bir takım yollar yapıldı. Bazı yerler işte biraz daha çalışıyor falan ama bir yerlere geliyor, tıkanıyor. Hocam bir de başka bir şey var. Ataşehir'in ilk kuruluşunu çok iyi hatırlarsınız tahmin ediyorum. O dönemdeki yapı stoğuyla bugünkü yapı stoğu arasında o kadar büyük bir fark var ki, çünkü parklara, bahçelere ayrılmış olan bölümler dahi sonunda yapılaşmaya açıldı ve çok yoğun bir bina stokuyla karşı karşıya. Yani biz binaları orada yapıp ondan sonra altyapıyı düşünüyoruz. Evet. O zaman da tabii olmuyor, yetmiyor. Evet. Ben Ataşehir'de oturduğum belli bir dönem. Evet. Yani 2,5 sene kadar oturdum. Ve en güzel zamanında oturmuşum meğerse. Evet. Bütün şeyler binalarda doluydu ama hiçbir trafik sorunumuz yoktu. Evet. Ben de yakın bir tarihte gittiğim zaman şaşırdım kaldım, yani nasıl bu hale geldi burası diye. Şimdi daha da kalabalıklaşacak muhtemelen bu finans merkezi. Finans merkezinin. Yani yüksek binalar yapılıyor. Doğru. Başladı yapılmaya. Birkaç tane çok yüksek bina da planlama aşamasında olduğunu biliyorum. O Batı Ataşehir'de özellikle. Evet. Yani altyapısını hemen hemen tamamladılar. Şimdi oraları felaket olacak. Yani bilmiyorum yeteri kadar yol planlıyorlar mı sağında solunda. Evet, o Türkiye'nin şey, kaçınılmaz. Yüksek binalar dedik, hemen aklıma sizin bir takviminiz var değil mi hocam? Bu deprem yönetmeliği ile ilgili. Evet, evet. Yıl sonunu hedefliyorsunuz. Nasıl durum? Feci baskı altındayız. Evet. Ama bu baskıyı biraz da kendiniz yaratıyorsunuz değil mi? Yoksa yani illaki şu yani, tarihe yetişsin diye bir... Biraz bürokrasi de sıkıştırıyor. Öyle mi? Bürokrasi de mi sıkıştırıyor? Efendim işte şimdi baştan iyi idare edilemedi. Yani yine bürokrasinin kabahati kısmen, yani söylemek zorundayım. Evet. Yani en son görüşmemizde AFAD Başkanı'na da açıkça ifade ettim. Yani üst düzeydeki yöneticiler her zaman bütün sorunlara vakıf olamayabiliyorlar. Baştan koordinasyon eksikliği vardı. Yani şöyle böyle 1,5 sene falan biraz zaman kaybettik. Yani efektif çalışamadık. Evet. Son bir senedir çalışıyoruz. Son bir senedir oldukça iyi çalışıyoruz. Yani düşünün. Her ay 1 veya 2 toplantı yapıyoruz. Bu bütün gruplar için. Hayır, bütün grupta bir koordinasyon komitesi kurduk. Ha, koordinasyon komitesinin. Ama gruplarla işbirliği için. Evet. Onların çalışmalarını koordine ediyoruz. Teker teker gruplarla işte bölüm bölüm. 16 tane bölümümüz var şimdi. Evet. 16 tane bölümün işte taslaklarını teker teker ve onlar satır satır üstünden geçiyoruz. Yani çok yoğun mesai. Şimdi toplantıları 2 güne çıkardık. Yani bir gün yetmiyor. İşte 15 günde bir yapıyoruz. 2 gün. Perşembe, cuma. Şimdi geçen hafta burada yaptık. Bir İstanbul'da, bir Ankara'da yapıyoruz. Çünkü üyeler yarı yarıya gibi, İstanbul ve Ankara. Şimdi gelecek hafta Ankara'ya gideceğiz. Perşembe, cuma. 2 gün orada. İşte ondan sonra tekrar İstanbul falan. Çok yoğun. Çok yoğun çalışıyoruz. Takvim gösterdiği ne hocam? Yani yılbaşında yani kağıt üstünde yetişir gibi görünüyor ama aksilikler çıkıyor. Tabii. Tabii takdir edersiniz. Yani çok kritik bir iş bu. Yani ne bakımdan kritik? Hem mesleki bakımdan kritik, hem ekonomik bakımdan. Ülkenin ekonomisine direkt olarak etkide bulunacak kararlar verme durumundasınız. Yani isterseniz biraz bundan bahsedeyim. Lütfen, lütfen. Tabii. En önemli tarafı da bu. Ne gibi şeyler var? Şimdi bir takım yani işte binaya gelen deprem yüklerini tahmin etmeye çalışıyoruz. Bunlar tabii bilimsel çalışmalar geliştikçe bunlar değişiyor. Bazen bu değerler artıyor. Şimdi işte Sinan Akkar'ı daha önce burada ağırladık. Evet. Yani yeni deprem haritası hazırlandı. Yeni bilgilere göre hazırlandı. Ondan önceki harita 1996'da yayınlanmıştır. Şu anda kullanmakta olduğumuz yayın. Ama 1980'lerin bilgilerine dayalıdır. Yani. Şimdi bilgiler arttıkça tabii yani değişiyor. Bazen yönetmelikte kullandığımız bir takım faktörler, parametreler artıyor, bazen azalıyor. Azalıyor. Yani o duruma göre. Enteresan. Yani, evet. Yani. Şimdi bir de tabii mühendislerin ve halkın alışkanlığı var. Şimdi belli bir şey var. Bunu böyle çok ani bir biçimde değiştirirseniz mühendis ne olduğunu anlamıyor. Hatırlıyor muyum? Bir de her mühendis de şeyi bekliyor değil tabii deprem yönetmeliğinde. Çoğu bilmiyor zaten. Evet, yani evet. Maalesef Türkiye'den bir de o problemi var. Şimdi böyle bir denge, çok çok çeşitli şeyleri olan, parametreleri olan bir karmaşık bir problemin içindeyiz. Şimdi bir yandan da iddialı yapılar yapıyoruz. Giderek yüksek, daha çok yüksek yapılar, daha iddialı yapılar, daha büyük açıklıklı yapılar. Bu da hakkımız tabii, yani gayet tabii bütün dünya yapıyorsa biz de yapacağız diyoruz. Ama işte şimdi ona uygun tedbirler almak gerekiyor. Bunlar hem özellikle tabii burada en önemli şeylerden biri mühendisin eğitimi ve aynı zamanda üniversite eğitimi. Şimdi üniversitedeki eğitim kalitemiz genelde iyi değil. Yani iyi üniversitelerimiz var tabii ama onlar sınırlı. Ama onlar için bile daha yüksek bu kalite. Bu belli bir ölçüde geçerli bu söylediğiniz. Evet. Yani iyi dediğiniz üniversiteler için bile daha iyi bir kalite beklememiz lazım. Açıkçası kendi kendimizi kritik ediyoruz. Şimdi dediğim gibi öte yandan çok hızlı gelişiyor bilim, ihtiyaçlar gelişiyor. Yani yönetmeliği geliştirmek zorundasınız. Kaçınılmaz. Ama uygulamasında bu sefer problemler olabilir. Şimdi eğitim boyutu çıkıyor ortaya. Bunun eğitimini yapacağız tabii, onu da yapmak zorundayız ama düşünün, zaman geçiyor aradan. Hocam şu anda Türkiye'deki mevcut inşaat mühendisi sayısının rakamına ilişkin bir bilgi var mı? Bunu vallahi, tabii ki hemen şey yaparız ben, da. Yani şeyden... O inşaat mühendisi odasındaki arkadaşlardan duyduğum kadarıyla, ama yanlış olabilir yani. Hani üye numarasına göre bizim kayıt numaramız vardı. Benim 5678 mesela sicil numaram. Şimdi yeni mezunlar 90 binlerde falan yani. Çok enteresan. Ya 100 binini evet. Geçmiş olabilir evet. Yani. Ben tabii 50 yıllık mühendisim. Yani o kadar olacak ama... Ki ben biraz geç şey olmuştum, kaydolmuştum. Kaydolmuştum. Yani 4000'lerde falan olmam lazımdı. Yani yeteri kadar mühendisimiz var. Önemli olan sayı yok, değil. Yok ama ben tamamen şey açısından sordum bunu. Yani bu 90 bin, 100 bin mühendisi yeni yönetmeliğe adapte etmek. Aslında şöyle bakmak lazım. Bütün 100 bin mühendisi eğitmek söz konusu. 100 bin mühendis bunlarla uğraşmıyor. Uğraşmıyor. Bu doğru, proje doğru. Mühendisi. Yani bu proje aslında sayının daha da az olması lazım. Evet. Türkiye'de ihtiyaçtan fazla proje mühendisi var. Niye var? Birkaç nedenden dolayı. Bu iş bulamıyor. İşte kendi başıma çalışayım diyor. Tek başına. Şimdi bir dükkan açıyor. Bu programlar var. Hazır evet. Programlar var. Evet. Eskiden bu o kadar kolay değildi. Tek başına mühendislik vardı ama çok tek tüktü. Şimdi kolaylıkla edinilebilen, çok pahalı olmayan programlar var. Tabii biz bunlar çok şikayetçiyiz. Bu programlarda ben bahsetmişimdir defaatle. Çeşitli programlarda ezbere yapılıyor biraz evet. O programlar yüzünden. Ezbere mühendisler doğru dürüst ne yaptığını bilmeden yapıyorlar. O nedenle bu iş bu açıdan cazip hale geldi. Tabii piyasada çok düştü. Herkes bu işin içine girince çok ucuza yapıyorlar. Ucuz yapınca kalite de düşüyor. Yani böyle bir tabii çarkın içine giriliyor. Maalesef yani ben inanın ki mesela şu işte kentsel dönüşüm kampanyası çerçevesinde yapılan yeni binaların çoğundan çok endişe duyuyorum. Bunların pek çoğu çok kötü yapısal sistemlerle ve kötü projelerle yapılıyor biliyoruz evet. Yani şimdi, ama bu öyle bir çark ki bu şeyin içinde müthiş bir hızla devam ediyor ve bürokrasi, politika buna karışmıyor daha doğrusu. Yani bu düzen böyle gidiyor. Evet, hatta alışılmış, teşvik de ediyor teşvik hocam. De ediyor. Mesela evet. Bu kamu büyük yani, kamu yatırımlarını yani, düşündüğümüz zaman zaman baskısı, işte şu kadar zamanda bitireceksiniz. Evet, şimdi bakın önümüzdeki hafta gündemde yani ben gündeme koydum. Şimdi AFAD'da üst düzey yöneticileriyle konuşacağımız konulardan biri bir bu bağımsız değerlendirme mekanizması, gözetim mekanizması değil bir mekanizma. Evet. Özel bir nevi denetim mekanizması. Daha önceki programlarda bahsetmiştim. Üzerine oluşturmak istiyoruz. Evet. Fakat bunun tabii hukuki altyapısı olmadığı için bunu nasıl yapabiliriz? Biz hukukçu değiliz. Yani biz ihtiyacımızı belirtiyoruz. Bizim şöyle yani burada özellikle yüksek binalarda şimdi yalıtımlı binalar geliyor, deprem yalıtımlı binalar yani bu izolatörlerle artı diğer önemli binalarda özel bir denetim mekanizması kurmamız lazım. Hatta bu denetim değil ben ona gözetim dedim yani bir şey olarak projenin başından itibaren bir kişi kontrol edecek. Yani proje bittikten sonra tasdik etme anlamında falan değil. Yani hem yol gösterme hem de uyarma icabında yanlışları. Amerika'da böyle bir sistem vardır yani özellikle yüksek binalarda. Uygulanıyor Kaliforniya'da. Şimdi biz yüksek binalar bakımından dünyada sayılı şeylerden haline geldik. Yani, ön sıradaki ülkelerden bir sayı. Hem de deprem geldik. Bölgesindeki doğru. Yüksek bina yoğunluğu doğru. Bakımından. Yani var yüksek bina dünyanın başka yerlerinde var ama deprem problemi yok adamların. Bizimki kadar yok. O bakımdan mesela Kaliforniya işte bizim için örnek alınacak bir şey. Orada hakikaten çok büyük yani Türk bize benzer İstanbul'a benzeyen. Gerek Kuzey Kaliforniya hem güneyde deprem tehlikesi var. İşte onlar da şimdi bu yakınlarda Amerikan ekonomisi izliyoruz. Gelişiyor mesela Kaliforniya'da yüksek binaların sayısı da çok artmaya başladı son birkaç yılda. Hmm. Biz onları izliyoruz ama onlar işte o sistemi kuruyorlar ve kendi sistem kendi içinde kendi kendini çok denetleyerek kaliteli ürünler çıkarabiliyor. Tabii. Şimdi bizde öyle bir şey yok. Bizde çok kötü uygulamalar yapıldığını da biliyoruz. Şimdi işte yani bizim işimiz değil bu aslında. Bu yönetmelik hazırlığının bir işi değil. Yönetmelik hazırlığı teknik bir tabii. Olay. Fakat bununla da uğraşmak zorundayız. Bunu da dikkate almak. Mecburen. Bunun için de öneriler elbette. Hazırlıyoruz. Ben şimdi burada uzatıp vakti almayayım ama ben bunu ta 2008'de İstanbul için hazırladığımız taslak yönetmelik vardı evet. Yüksek binalar. Orada bir sistem önermiştik. Hani belediye uygulayacak diye o zaman. Bu denetime ilişkin. Aynı bu şey. Evet. Denetim ve gözetim. Evet. Yani ben mesela şimdi şöyle bir şey hayal ediyorum. Olur olmaz bilemiyorum. Mesela deprem mühendisliği üst kurulu diye bir kurul kuralım. Bu işte ne bileyim 5 kişilik 7 kişilik bir komite olsun. Devamlı görev yapsın. Bakanlık veya işte AFAD Başkanlığı. Bilmiyorum artık. Evet. İşte bir bu, resmi kurumun içinde tabii. Yer alacak. Resmi hüviyeti olan bir kurum evet. Şey olsun üst düzey. Yani bir nevi, ama bağımsız. Bağımsız. Bir nevi bu işin akil adamları orada çalışacak. Son derece önemli. Yani evet. Belki part time çalışacak. Her evet. 2 gün 3 gün mesai verecek. Projeler tek tek önemli projelerden bahsediyorum tabii. Yani yüksek bina projeleri. Onlara şey atayacak. Kontrol elemanı atacak. Ama kontrol elemanlarını da sertifiye edecek. Önce evet. Onlara yetki verecek. Yani belgelendirecek. Ondan sonra onları proje bazında atayacak. Müteahhidin isteğine göre değil. Ve o projeyi kontrol eden, değerlendiren ve işte gözeten. Şimdi uygun Türkçe kelime bulmaya çalışıyoruz ki hani anlamına uysun diye. Uysun diye. Dediğim gibi işin başından itibaren devreye giren yani bizde böyle basit kontrol mekanizmaları var. Çünkü bizde kontrol yok. Ben kaç defa söylemişimdir. Şimdi bütün şeylere bakın, hepsinin bir üniversite raporu var. Adam projeyi bitiriyor. Ondan sonra gidiyor üniversiteye. Üniversite, hangi üniversite, hangi öğretim üyesi, bu konuda uzman mı, değil mi, bakılmaksızın. Döner sermayeden para geliyor diye üniversitelerde hiçbir şey... Bunu kabul ediyorlar, alıyorlar. Birisi üniversite raporu veriyor. Tamam, dosyaya koyuyor kardeşim. Bak, benim kapı gibi üniversite raporum var. Evet. Ama içinde ne var kimse bilmiyor. Şimdi böyle şey olmaz. Bu kendi kendimizi kandırıyoruz. Evet. Yani bu hep biz kendi kendimizi kandırmaya çok meraklı bir milletizdir. Yani hep böyle şey. Kağıt üstünde her şey var yani. Ta herhalde ben öyle diyorum. Osmanlı'dan beri bu kağıt kısmını çok iyi hallediyoruz da ya. O için özünde yaptığımız özünde, bir şey yok yani. Esasında. Evet. Şimdi işte bunlarla uğraşıyoruz. Yani dediğim gibi epey sorumluluğu büyük olan bir iş yapmaktayız. Aslında yani, bu denetim mekanizmasında evet. Soracağım önemli şeylerden birisi de yani biliyorsunuz özellikle kamu binaları, evet. Kamu tesisleri her türlü denetimden azade. Evet, o da büyük bir çelişki. Değil mi? Bu da çok yani, büyük bir çelişki. Devlet bir şey sistemi kuruyor ama onu kontrol etmiyor. Onun arkasında şöyle bir mantık var. Benim kendi elemanlarım var, onlar eder diyor. Evet. Ama devlet yanlış yapmaz. Ha evet. Ama kendi uzman eleman istihdam etmiyor ki. Yani gerçi o denetim kurulan yapı denetim sistemi kötü bir sistem, çalışmıyor aslında. O da kağıt üstünde evet. Çalışır gibi görünen. Evet. Ama ona bile tabi değil resmi binalar. Yani işin ilginç tarafı. Peki mesela şimdi 3. köprü diyelim veyahut da işte onlar da orada nasıl bir şey? Özel şey yapılıyor. Özel yani o büyük projelerde. Özellikle büyük proje. De yabancı tabii. Kuruluşlar tarafından, yani şirketler tarafından. Özel ihaleler açılıyor. Projeleri de özel olarak icabında yabancı uzman şirketlere evet. Veya yerli uzman şirketlere yapılıyor. Şey içinde kontrollük ihaleleri yani süpervizyon ihaleleri de açılıyor. Bu mümkün. Ama evet. İşte onlar harcı alem binalar değil yani. Ne evet. Bileyim? Siz bir ilkokul binası yaparsınız. Ama mesela oradaki mesela ayrımı böyle... nasıl yapıyor devlet veyahut da Şehircilik Bakanlığı? Yani şey midir? Maddi tutarı mıdır projenin yoksa illaki bir köprü mü olması gerekiyor? Tam bilmiyorum ama herhalde bir sınırlar vardır. Belli sınırları aşınca evet. Herhalde maddi sınırlardır veya olağan dışı sistemlere sahip şeyler olursa ne bileyim yani. Yeni aslında karayollarının eski uygulamaları biraz böyleydi herhalde değil mi? Karayolları genel müdürlüğü. Karayollarında tabii büyük projelerde her zaman bu şekilde yapılır. Evet. Yani, aslında efendim karayolları ve yani bina dışı şeylerde sistem Türkiye'de biraz daha iyi çalışıyor. Hmm. Yani çünkü herkes köprü projesi yapamaz. Zaten evet. Köprü projesi. İşte onun karayolları uzman bir kuruluş olduğu için gerçi şimdilerde biraz eskiden daha iyiydi. Kendi elemanları da daha iyi kontrol eder vesaire. Tabii şimdi giderek maalesef o da zayıfladı. Bütün bürokrasi zayıflıyor çünkü yani teknik alandaki bürokrasi inanılmaz bir biçimde zayıflıyor. Bir de bilinçli sürekli olarak devre dışı bırakılıyorlar tabii. Yani zayıflamanın bir nedeni tabii, de tabii, o. Tabii haklısınız. Evet. Esas büyük sorun büyük Türkiye ölçeğinde bakıyorum. Yani bu köprü ve işte baraj vesaire orada sorun yok değil. Orada da var. Orada da bir sürü yanlış şeyler yapılıyor, israflar yapılıyor. Ayrı hikaye. Ama en büyük tabii kalem bina inşaatı. Evet. Yani bina, konut, okul, işte hastane, ofis binası vesaire. Türkiye'de yapılan yani inşaat yatırımlarının tam rakamını söyleyemeyeceğim ama herhalde çok büyük bir kısmı bu. Ve bu çok yaygın bir biçimde yapılıyor. Esas sorun burada. İnsanlar bu binaların içinde yaşıyorlar, çalışıyorlar. Yani deprem tehlikesi açısından bakarsanız. Deprem. Biz bu problemi çözemediğimiz sürece bakın geçen son toplantımızda AFAD Başkanı'na da ifade ettim. Yani şartname yazmak acaba hani çok önemli falan deniyor. Bir yerde değil. Daha iyi şartname yaparsak belki daha kötülük yapıyoruz diyorum ben. Şimdi insanlara ters geliyor. Ya nasıl olur ki iyi şartname kötülük yapar mı? Yapabilir. İyi şartname yazmak demek daha sofistike şartname yazmak demek, hazırlamak demek. Tecrübesiz mühendis için bu daha tehlikeli, yanlış çok uygulayabilir. Çok daha tabii. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Yani mühendis bilgisiz çünkü. Yani adamın eline silah veriyorsunuz. Çocuğun hata eline silah vermek için. Gibi. Evet. Yani tecrübesiz adamın eline. O bakımdan yani en önemli olan, hep söylüyoruz bunu, şartnameler. Evet, bizim şartnamemiz o kadar da kötü de değil yani. Mevcut şartnamemiz de iyi bir şartname. Mevcut şartnamemizi bugün hiç değiştirmeden daha iyi uygulasak daha iyi binalar elde ederiz. Anlatabiliyor muyum? Muhakkak. Ama evet, aynı mühendislik zihniyeti ve aynı kadroyla şartnamenizi daha da geliştirseniz garantiniz yok daha iyi binalar elde etmek konusunda. Yani dediğim gibi bu uygulama meselesi çünkü. Şartname böyle millet, biraz da bizde öyle bir yanlış bir imaj var. Hem halkta var, hem de politikacılarda var. Ya bürokratlarda var. Yani şartname tam bir reçete. O şartnameye tam uyarsa hiç korkma. İşte daha önce de söyledim. Küçük ilanlarda ilanlar var. Deprem yönetmelikli diyor. Ne demek, ne demek deprem yönetmelikli? Tabii deprem yönetmeliğine dikkat etmek zorundasın. Zaten uymak zorunda. Zorundasın. Yani onun bir, tabii, onun bir şey mi yani o? bir avantaj mı sağlıyor? Ne demek deprem yönetmelikli? Yani deprem yönetmeliği iyi mi uygulanmış demek istiyorsun? Ne biliyorsun? Yok öyle bir şey. Yani onu kanıtlayacak bir şey yok elimizde. Bir veri yok. Evet, dönüp dolaşıp evet, aynı şeyleri söylüyoruz. Ben şunu merak ediyorum. Mesela sizin bu yeni yüksek katlı binalarla ilgili, evet, bir metre sınırınız, bir kat sınırınız, evet, evet, var mı? Şimdi o mesela tartışılan konulardan biri. Şimdi biz öncelikle yüksek binanın ne olduğunu tanımlıyoruz. Yani evet, burada ilk iş alt sınırı nedir? Alt sınırı yani nedir? Nereden, doğru, itibaren yüksek bina, evet, diyeceğiz? Çünkü onları özel bir sınıfa sokuyoruz. Evet. Onlar için ayrıca ilave hesaplar veya daha üst düzeyde hesaplar talep ediyoruz vesaire. Şimdi bunu tespit ettik. Bu işte çeşitli deprem bölgesi kavramında kalktı ama depremin büyüklüğüne göre çeşitli yükseklik seviyeleri. Şimdi telaffuz etmeyeyim çünkü %100 daha resmileşmediği ama için. Kafamızda belli. Yani evet, daha doğrusu kafamızda bir konsensus oluştu. Yani bütün komitelerde. Ama üst sınırı nedir bunun yani? Mesela altsın işte 60, 75, 80, 90, 100 o civarlarda bir şeyler düşünün. Evet. Oradan itibaren yüksek bina diyelim. Bir de ama, bu tamamen şeye de bağlı değil. Üst sınırı ne? Üst sınırı sadece 400 metre, 500 metre, evet, yani 1 kilometre şimdi. Arabistan'da 1 kilometrelik bina, evet, planlanıyor biliyorsunuz. Tabii. İşte Dubai'deki Burj Dubai nedir o? 800 metre. Küsur metre. Bunun tabii teorik sınırı yok. Tabii bir yerden sonra çok büyük pratik zorluklar çıkıyor. O kadar da kolay değil. Tabii yani, uçuş deprem, sahası deprem vesaire sadece deprem yani, değil. Evet. Veyahut da hatta mühendislik daha, hesapları değil. Evet, daha büyük problemler var, evet, depremden falan. Evet. Onu, o ayrı bir problem şimdi. Yani onu şartnamenin şey yapması mümkün değil. O bir politik karar. Evet. Politik karar. Çünkü biraz tabii bir şey, hava kuvvetlerinin yapılamaz de, yapılamaz demek doğru değil çünkü yani. Evet. Bugün şimdi 200 metre, 300 metre bir sürü bina yapılıyor. Yani bunlar çok yüksek binalar. 400 metre. O da yapılır. Var mı 400 metre şimdi bina? Sanmıyorum. Yani bir ara planlanmıştı. Sonra düşürdüler şeyleri falan. O Ataşehir'de bazı binalar 400-450 evet, metreye kadar çıkacaktı. İlk şeyde benim bildiğim kadarıyla. Biraz düştü ama ileride artabilir. Yani şey olabilir. Bu yani bu durumda şartnameye yazmaktansa işte böyle durumlarda binanın bulunduğu yere göre. Mesela rüzgar çok büyük problem olmaya başlıyor. Tabii. Şeyden sonra yani zaten belli bir yükseklikten sonra biraz da lokasyona bağlı. Rüzgar depremden daha öne geçebiliyor. Mesela İzmir'de deprem de büyük ama rüzgar özellikle konfor şeyi bakımından yani kriterleri bakımından depremden daha önemli olabiliyor. Yani, çünkü mesela İstanbul'a göre İzmir'de rüzgar daha şey. Evet, daha binanın rezonansa girmesi vesaireyi mi kastediyorsunuz? Hayır, rüzgarın şiddeti çok büyük orada. Yani evet, daha şiddetli esiyor rüzgar orada. Rüzgarın hızı daha fazla. Yani, evet, havaalanı içinde söylenir ya yani bu İzmir, havaalanı. Yani, evet. İstanbul'da da tabii bunlar çok çeşitli faktörler var. Bu konuda ayrı bir bilim dalı olarak çok hızlı gelişiyor. Ama yüksek binalar için mesela özel rüzgar tüneli testleri yapılıyor. Şimdi Türkiye'de tabii bunun tam zorunluluğu yok mesela. Şimdi bu depremin dışında olduğu için biz bir şey söyleyemiyoruz ama yani belediyeler bunu zorlamıyorlar fakat yapılması lazım. Çoğu bina bu testler yapılmadan yapılıyor Türkiye'de. Hani bu illa bina depremden yıkılır falan değil fakat şöyle bir şey oluyor. Depremde rüzgar büyük rüzgar etkisi altında veya normal rüzgar etkisi altında konfor şartları sağlanmıyor. Şöyle ki devamlı titreşiyor bina. Evet. Ve küçük de olsa bir takım ivmeler var. Bunlar insanlarda böyle baş dönmesi, işte mide bulantısı, geçme. Konfor dediğimiz bu. Evet. Evet. Şimdi bunlar mesela konutlarda daha sıkı koşulları var bunların. Daha limitleri daha düşük. Ofis olunca hani kısmen 24 saat kullanılmadığı için onlar da biraz daha şey olabiliyor. Biraz yükseltilebiliyor. Bunlar uluslararası kriterler. Türkiye'de bunlara uyulmaya çalışılıyor. Ama Türkiye'nin doğru dürüst mesela bir rüzgar haritası yok. Deprem haritası yetmiyor aynı zamanda. Tabii olması lazım. İklimsel. Şimdi yüksek bina yapacak insanda deprem kadar rüzgar da önemli. Tabii. Türkiye'de de rüzgar haritası yok. Şimdi herkes işte kafadan atma bir şeyler bulmaya çalışıyor. Data yok yeteri kadar. Şimdi mesela Avrupa şartnameleri dolayısıyla ben okuyayım konuya bu programlarda da Eurocode'lardan bahsettiğimiz. Şimdi Eurocode'un içinde rüzgar şeyi var, şartnamesi var ve rüzgar haritalarının nasıl olacağına dair kriterler var. Ona göre harita hazırlamak zorundasınız vesaire. İşte inşallah Türkiye'de işte biz o sisteme girersek, yani bir türlü hala daha giremedik. O sisteme girersek hazırlamak durumunda olacağız. Yani Türkiye çoğu alanda olduğu gibi yüksek teknoloji tarafına böyle koşar adımla gidiyor ama altyapısı o kadar eksik ve zayıf ki. Dediğim gibi elemanı az. Bu tür temel dataları yok. Evet. Rüzgar çok yani tipik bir örnektir yani. Evet. Bir müzik parçası dinleyelim mi hocam? İyi olur. Evet. Hem de birazcık dinlenmiş oluruz. Evet. Peki, şimdi müziğimizi dinliyoruz. Ondan sonra programımıza devam edeceğiz. Rains on the ground. Altın Saatler programındayız. Açık Radyo 94.9'da ikinci bölümdeyiz. Bugün Nuray Hocam'la birlikte birçok konuyu gözden geçiriyoruz. Evet. Hocam, Eurocode'lar dediniz. Biz bir başka programımızda, eski bir programımızda bunun üzerinde durmuştuk. Evet. Ne oldu sonra? Onun peşini takip etmedim ben. Yani işte kısa bir bilgi verelim. Yani sonuç olarak Avrupa Birliği'nde geçerli olan Eurocode'ları Türkiye'nin de kabul etmesi ve yani çok kısa bir uzatmadan şey yapalım. Lütfen. Bu Eurocode'lar Avrupa yapısal yönetmelikleri. Yani bütün yapılar Avrupa'da artık bu yönetmeliklerle yapılıyor. Bunlar 10 tane yönetmelik var. İşte yükleri tarif eden depremle ilgili betonarme yapılar, çelik yapılar, kompozit yapılar, ahşap yapılar, işte aklına gelen bütün yani yapı cinslerini, her türlü şeyin bütün detayını. Yani bu çok uzun bir efordur Avrupa ülkelerinin. Daha 1980'lerin başından, hatta 70'lerden itibaren yaptıkları ortak çalışmalar nihayet meyvesini verdi ve 2010 yılından itibaren Avrupa Birliği üyesi olan ülkeler bunları zorunlu olarak uygulamaya başladılar. Evet. Türkiye bu yönetmelikleri hazırlayan Avrupa Standartlar Komitesi var. Buna ancak 2011 sonunda üye oldu. Daha önce almıyorlardı yani. Türkiye belli kriterleri sağlayamadığı için. Gene yapılaşmaya ilişkin kriterlerden Genel kriterler. Şimdi fakat dolayısıyla Türk Standartları Enstitüsü de, ki Türkiye'deki resmi standart kurumu, Avrupa normlarını, Avrupa şartnamelerini tabii uygulamak istiyor doğal olarak. Çünkü o üye aslında Türkiye tabii adına. Ama bu şartnameleri uygulamak öyle direkt olarak olmuyor. Milli ek denilen, ulusal ek denilen bir takım ilave dokümanları her ülkenin kendisinin hazırlaması gerekiyor. Yani bir nevi adaptasyon dokümanları o genel şartnamelere. Bu da bayağı önemli bir efor gerektiriyor ve mesai gerektiriyor, bir organizasyon gerektiriyor. 10 tane yönetmeliğin içinde 58 tane alt bölüm var. 58 tane alt bölüm için birer tane böyle ulusal ek hazırlamanız lazım. Bu muazzam bir iş. Tabii güzel bir şey ama tabii çok yani zaman gerektiriyor. Ciddi bir organizasyon, emek ve para gerektiriyor sonuç olarak. Şimdi ben bu konuyu biraz yani kişisel şeyimle, hani işte çabamla, bu konulara meraklı bir insan olduğum için 2014 yılı içinde, yani ben 1,5-2 aya yakın zaman harcadım. Bunlar için bir nevi işte İngilizce tabirle terms of reference hazırladım. Yani bir bu işi biz bunu nasıl yapabiliriz? Bütün ne yapılacağını tanımlayan, nasıl yapılacağını, ne kadar bir kadroyla, nasıl bir organizasyonla, dediğim gibi bayağı bir emek verdim. Ve bu esas olarak ülkenin koşullarına dikkate alan kısmın hazırlığı için. Yani bu adaptasyon süreci. Evet. Uyarlama. Türkçe. Yani Eurocode'ları Türkiye'ye uyarlıyoruz. Evet. Bu tabii çok büyük bir emek gerektiriyor dediğim gibi. Yani 4 yıllık bir program, o da iyimser yani şey. Ve 8 milyon lira civarında da bir bütçe çıkardı. Bütçe çıktı. Evet. Tabii bu parayı bulamıyoruz şimdi. Yani şimdi ilginç tarafı tamamen benim amatörce yaptığım bir çalışma. Bunu çeşitli ortamlarda ben sundum. Evet. İşte en sonda Temmuz ayında Yapı Üreticileri Federasyonu diye çok güçlü bir şey var bu. Özellikle çimento beton birliklerinin, işte prefabrik birliği, hazır beton birliği, çimento müstahsilleri birliği vesaire gibi birlik statüsünde olan kurumların bir araya geldikleri. Onların yönetim kurulu toplantısına katıldım ve yönetim kuruluna bir briefing verdim bu konuda. Tabii iyi oldu, faydalı oldu çünkü yani çok üst düzey şirketler bunlar. Bilmiyorlar yani şeyi, duyuyorlar Eurocode ama nedir bunun şeyi. Yani bunun bir ulusal sorun olduğunu, yani bir milli problem olduğunu, buna işte eğilmemiz gerektiğini söyledim. Bu konuda işte bir rapor hazırlıyorum ben. Biraz geciktim bu şartname şeyleri dolayısıyla, onları sunacağım. Uzun vadede bunun yapılması lazım. Evet, yani, ama bununla esas ilgilenmesi gereken herhalde Şehircilik Bakanlığı olması lazım değil mi? Yani efendim bunun hikayesi uzun. Biz bunu 2007'de 2008'de o zamanki Bayındırlık Bakanlığı'yla bir noktaya kadar getirdik. Fakat sonra bir yerde hikayesi uzun şimdi burada anlatamayacağım. Evet. Bürokrasinin çarklarına takıldı kaldı. Evet. Çok ilginçtir yani. Bunlar bugün böyle yeterince zaten dinleyicilerimizin moralini bozduk da arttırmayalım diyorsunuz. Kusura bakılmasın ne yapayım yani. Söylemek zorundayız yani. Evet. Türkiye'de. Neye el atsanız. Evet. Siz yani sonuç olarak bu projeye sponsor arayışı için istiniz. Evet. Evet. Çünkü ya bu da yazık tabii. Bakın yani. Bir de şu çok tabii üzüntü verici bir şey şu. Yani bu son zamanlarda özellikle bürokraside bir takım hareketler, bir takım siyasi nedenlere dayalı olduğunu tahmin ettiğim hareketler de var. Evet. Türk Standartları Enstitüsü'nde ben bu iş dolayısıyla epey temas etme durumunda oldum. Müthiş devamlı bir kadro değişimi oluyor. Yani deneyimli kişiler bakıyorsunuz ertesi gün yok. Evet. Onun yerine genç bir arkadaş gelmiş. Konuyu bilmiyor. Daha yeni öğreniyor. Yani, bir de uzmanlık gerektiren şeyler. İşte tabii, TÜBİTAK'taki tabii, durumu biliyoruz. Tabii tabii. Yani, bu konu mesela çok şey. Yani son zamanlarda şahit olduğum bir durum. Bununla ilgili bir, mesela bir, aslında bir daire var orada yani. Aslında yok değil. Teşkilat şeyi var. Fakat yani 2013-2014'te ben o zaman Türk Standartları Enstitüsü'nde görüştüğüm arkadaşlarım neredeyse hiçbiri yok şimdi. Çok enteresan. Ve yakın bir tarihten bahsediyorsunuz. Evet, yani evet, evet. 15 yıl öncesinden hayır, bahsetmiyoruz. Hayır. Hadi emekli oldu gitti falan diyebileceğimiz hayır. Bir durum da yok. Evet. Yani bir de böyle bir durum var. Bürokraside süreklilik yok. Ya bunlar özel konular. Yani bu hakikaten deneyimli bürokratların yürütmesi gereken konular. Öyle problemlerimiz maalesef var yani. Bu konulara maalesef tabii talep yok. Yani şimdi ben gittim işte Yapı Üreticileri Federasyonu'na biraz da kendi talebimle işte oraya üye kişileri tanıdığım için hasbelkader tanıdıklarım olduğu için yoksa onlar merak edip böyle bir şeyi talep etmiş falan değiller. Evet. Yani Türkiye'de bu Türkiye her şeye rağmen mesela bu inşaat alanında çok kendine kapalıyken dışarıyla hiçbir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yani ihracat yapıyoruz hani işte bizim şartnamemiz Avrupa Amerikan şartnamelerinde bir sürü malda hizmette bu iş böyle. Evet. Ama inşaatta değil. Hala şimdi işte duyuyoruz bilmem işte Araplara satıyorlar, Dubai'lilere satıyorlar çok büyük gelir elde ediyorlar falan. Ve onlar da herhalde tabii bu işleri iyi bilmiyorlar yani. Evet. Yani Avrupalı gelse yatırım yapsa ki var didik didik ediyorlar. Yani Avrupalı şirket buradan bir bina almak için özel olarak o binaları inceletiyor. Her konuda mesela böyle işte daha iki gün önce haberini okuduk. Yurt dışından geri döndürülen bütün yaş meyve sebze piyasada satılıyormuş. Yani evet. Yurt dışına gidiyor. Kalite kontrolden geçiriliyor. Sakıncalı bulunuyor. Sağlığa aykırı bulunuyor. Türkiye'ye gönderiliyor. Türkiye'de dediğim gibi küçük ilanda deprem yönetmelikli bina deyince tamam. Evet. İşte her sene aynı olayla karşı karşıyayız. Okullar açılmaya yaklaştığı zaman birdenbire bir bakıyoruz ki piyasada çocukların sağlığına zararlı bir süre okul malzemesi ile karşı karşıyoruz. Her sene aynı zamanda konuşuyoruz. Evet. Şey. Yani bu önümüzdeki sene için de şimdiden yazabiliriz haberi. Evet. Bir kenara koyup. Bir kenara koyup rafta bekletebiliriz yani. Maalesef öyle. Evet. Yani sonuç olarak diyorsunuz ki Eurocod meselesi de sorumlu sanayicilerin şeyine kaldı, sponsorluğuna vallahi kaldı. Bu bir ülke şey. Ben biraz böyle iddialı şey yaptım ama bu toplantıda dediğim gibi milli bir mesele dedim bu. Yani. Evet. Bizim için öyle. Tabii. Hakikaten. Tabii. Bekamız için. Yani bir bunu nasıl olsa yapacağız benim eminim. Fakat her işte olduğu gibi geç kalacağız. Çünkü bu geç kalmanın çok cezalarını şey yapıyoruz bir sürü alanda. Evet. Geç kalınca iş aceleye geliyor. İyi yapamıyoruz. Yalan yanlış. Düzelt tekrar yap tekrar düzelt. Bir sürü şey tekrar tekrar işler, israflar vesaire. Eninde sonunda yapacağımız muhakkak. Bir de tabii şu var, bakın. Türkiye üye olduğu için Avrupa Standartlar Enstitüsü'ne Türk mühendislerinin ve bilim adamlarının bu standartların gelişimine katkıda bulunmaları imkanı var. Bu çok büyük bir imkan. Yani, son derece önemli. Ben mesela kişisel olarak Avrupa bu Eurocode 8 Avrupa Deprem Yönetmeliğidir. Avrupa Deprem Yönetmeliği'nin özel bir komitesi var. Onun toplan, ben onun üyesiyim, üyesi oldum. Yani şey beni atadı resmen ülke delegesi olarak. Resmen atandınız. Türk Standartları evet. Enstitüsü. Ve ben bir toplantısına katıldım Londra'da bu sene. İkinci bir toplantısı da yapılacak herhalde. Ona da katılmaya çalışacağım eğer vaktim olursa. Ama bunlar da kişisel şeyler. Burada destek de yok devletten. Tamamen kişisel çabalarımız ve şeylerimizle. Şimdi bunlar Avrupa'da mesela özel sektör bunu çok şey yapıyor. Üyeleri eğer bir Avrupa şirketinin kendi üyesi, o komitenin üyesi ise o şirket için o bir övünç kaynağı oluyor. Tabii. Onun tabii. için her türlü maddi önemli bir referans. Her türlü maddi desteği sağlıyor. Bizde böyle bir şey henüz bilinç yok. Biliyor musun? Dolayısıyla tek tük başka arkadaşlar da var, başka komitelerde ama bunlar tamamen kişisel temaslarla. Amatörce diyebileceğim. Benimki de öyle yani. Anlatabiliyor muyum? Yani iyi niyetli. Şimdi şu da var. Biz Türkiye'de deprem bakımından diğer alanlarda olduğu gibi epey de belli bir deneyim biriktirdik ülke olarak. Yani ben kişisel olarak söylemiyorum. Tabii kişisel olarak ben de varım bu elbette, hikayenin içinde ama elbette. Yalnız ben değil. Üniversitelerimizde bir sürü birikim gelişti. Biz Avrupa'ya katkıda bulunabilecek noktadayız. Özellikle deprem evet, bakımından. Zaten öyle de oluyor. Sadece tabii, Avrupa değil. Tabii, dünyadaki birçok toplantıya yani, Türkiye'den katılımlar nitekim oluyor. Şimdi, nitekim yine böyle münferit bazda katkılar olacak. Şimdi mesela bu programda geçen ay misafir ettiğimiz Sinan Akkar. Evet. Yani Türkiye'deki yeni deprem haritasının hazırlanmasındaki projenin başında olan arkadaşımız şimdi aynı görevi muhtemelen Avrupa için yapacak. Çok enteresan. Ya bu çok büyük bir olaydır yani. Çünkü davet edildi. Ben bu Avrupa'nın deprem haritasını hazırlayan ekibin yeni bir proje olarak bu şimdi başlatılıyor. Evet. Yani vardı bir takım projeler. Şimdi benim katıldığım son toplantıda bunun kararı alındı. Özel bir çalışma grubu kuruluyor. Sinan da o grubun içinde. Bu çok yeni bir haber. 2-3 gün önce. Aha, çok güzel. Resmi davet çok geldi güzel. Çünkü şeyde. Evet. Şimdi mesela bu bir örnek yani. Başka alanlarda da var. Çelik konusunda çalışan arkadaşlarımız var. Tabii. Ama bunlar hakikaten kişisel katkılar. Yani burada bir devlet olarak bir öyle bir temsilimiz falan söz konusu değil. Anlatabiliyor musun? Esas sorumlu olması gerekenlerin koordinasyonumuz devrede olduğu. Yok. Evet. Koordinasyonumuz yok. Tabii evet. Burada her şeyi devletten beklememek lazım. Ben öyle bir kafada bulan bir insan değilim ama toplum kuruluşlarının, özel sektör kuruluşlarının, meslek kuruluşlarının da aralarında koordinasyon yok. Yani biraz anlatabiliyor muyum? Yalnız, tabii. Her şeyi gerçekten hele bugünün dünyasında devletten beklemek doğru da değil. Kabul ediyorum onu. Ama yani o evet, da... Bir kısmı da kendi içlerinde çok ciddi önlemler alıyorlar. Kendi üyelerini denetleyen mekanizmalar, tabii. kalite standartları. İyi örnekler var. Çok var. Güzel olmak, örnekler zaten var. Öyle olması lazım. Evet. Zaten öyle olması evet. lazım. Yani mesleki birliklerin, mesleki kuruluşların meslek kalitesini, hizmet kalitesini yükseltmedeki rolleri birinci planda olması lazım. Tabii. Devlet istesin istemesin. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani modern... devletin şeyi bu, yani modern toplumun durumu bu. Yani kaliteyi bir kere talep gelecek aşağıdan tabii bilinçli bir tüketici ve ona karşı bilinçli üretici birlikleri, meslek birlikleri. Uluslararası alanda rekabet edebilmesi için de o sektörün. Demokratik biçimde çalışan sistemler tabii, vesaire. Evet. Evet. Uluslararası rekabette de etkin olabilmek için başka buna çok ihtiyaçları yok. Var. Türkiye'de evet. bunun güzel örnekleri yok değil, var. Evet. Var ama biz şimdi kendi alanımızdan konuşuyoruz. Yani Türkiye ekonomisinin inşaat şu anda can damarı. Evet. Maalesef o hale geldi. Evet, başka maalesef. Bir şey üretemiyoruz, en doğru. büyük şeyimiz o. üretimimiz yok doğru dürüst. İnşaat yani hiç değilse bunda bir kalite bekliyorsunuz, ben de onu diyorum. Değil mi? Yani evet. Yani evet. Bu kadar yatırım yapılan, bu kadar para harcanan, evet, harcanan evet, evet, bir alanda evet, hiç evet, değilse biraz daha kalitenin ön evet, planda evet, olması evet, lazım. Evet. Fırsattır bu çünkü, değil tabii, mi? Yani ekonominin kötü olduğu dönemlerde bu kadar bina yapamıyorsunuz. Evet. Evet. Sonuç olarak tabii Türkiye işte gelişmiyor değil, gelişiyor bir sürü alanda ama... Ama riskleriyle birlikte gelişiyor. Evet, riskleri hocam, artıyor. Evet, maalesef. Olması gerektiği gibi gelişemiyor. Geri kalıyor yani, yani relatif olarak geri kalıyor. Evet. Biliyor muyum? Herkes sizden daha hızlı giderken, siz de gidiyorsunuz ama onların arkasındasınız. Evet. Yani Türkiye aslında biraz daha çaba gösterse... yakalayabilir, daha öne geçebilir. İşte bütün derdimiz de o. Biz de bunu dert edip kendimizi kahrediyoruz. Evet. Ben hemen bir soru sormak istiyorum hocam. Programımızın bitişine yaklaştık. Şimdi AFAD'ın kuruluşu sırasında AFAD'ın özellikle deprem konusunda üstlenmiş olduğu bir takım fonksiyonları biz programımızda eleştirmiştik. Çeşitli programlarda evet, eleştirmiştik. Ve yani bunun çok da doğru olmadığı, olmayacağı şeklinde bir kanaatimiz vardı. Şimdi de işte deprem yönetmeliği de söz konusu olduğu zaman AFAD tarafından düzenlenen bir organizasyon içinde çalışıyor birçok depremle ilgili uzman. Bunu mesela daha önceki dönemlerle karşılaştırdığımız zaman mevcut durumu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi daha önce bu görev Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na bağlı işte, Afet İşleri Genel Müdürlüğü vardı. Onun görev muhtesindeydi. O genel müdürlük kapatıldı. Evet. Ve bu görevler işte diğer afetle ilgili, afet koordinasyonu ile ilgili diğer görevler yanında AFAD'a devredildi. AFAD'ın içinde bir deprem dairesi kuruldu. Kuruldu. Ama sadece bu değil, deprem dairesinin başka türlü görevleri de var. Yani ne bileyim işte. Bir tanımlanmış görevler. Tanımlarla. Şimdi ama tabii işte tıpatıp aynı kuruluşlar olmadı. Mesela oradaki kadrolar aynen buraya geçemedi. Ben de onu soracaktım. Yani çok oradaki esas yönetici arkadaşlar, çünkü biz daha önceki yönetmelik çalışmalarında 90'larda 2000'li yılların başında hep bakanlıktaki çalışıyor, bürokrat arkadaşlarla çalıştık ve teknokrat arkadaşlarla. Şimdi onların hemen hemen hiçbiri görev almadılar. Başka kurumlara transfer oldular. Bu sıkıntı yaratıyor tabii kaçınılmaz olarak. Devamlılık açısından yine personelin gene devamlılığı aynı süreklilik açısından konusu. Evet tabii. Yani bana öyle geliyor ki bakanlık uhdesinde kalsa. Çünkü mühendislik tarafı bu işin önemli. Bizim yaptığımız iş açısından söylüyorum. Yoksa afet olayı tamam başka. Afet için, afet koordinasyonu için ayrı bir kuruluş kurulması iyi fikir. Tamam. Zaten amaç o zaten. Esas yani, amaç oydu. Afette koordinasyonu sağlamak. Yani değil mi? Yani. Evet. Ama bu bir teknik ve şey bir konu, özel bir konu. Bu konu tabii yapılanması tam uygun değil AFAD'ın yani buna şey olarak. Yani bunu da söylemek zorundayım. Yani yeterli bir altyapısı yok AFAD'ın. Evet tabii mesela başkan yardımcıları vesaire falan diye baktığınız çünkü zaman şöyle da bir şey var, birebir görmüyorsunuz bunu. Şimdi ilk defa böyle olacak. Şimdi bu yönetmelik diyelim yayınlanacak en son maddesi kimin yürüteceğidir? AFAD yürütecek bunu. AFAD'ın Türkiye'de bu işi yürütecek kadrosu yok ki. Tabii, yani, tabii. Yani şeklen de olsa Bayındırlık Bakanlığı'nın müdürlükleri vardı, işte şeyleri vardı vesairesi mesela. Şimdi, her ilde AFAD yani AFAD dediğim gibi deprem şartnamesini implemente edecek bir altyapıya sahip değil. Evet. Temel şimdi, mesele bu. Evet. Belki bu düşünülmedi. Belki daha ileride tamamlanır mı bilmiyorum. Evet. Bir de fonksiyon olarak çok farklı şeyler. Yani bir tabii, afete müdahale etmekle adı üstünde zaten. Şu anda en büyük şeyi AFAD'ın biliyorsunuz Suriye. Tabii. Suriye tabii, sorunu ve işte mülteciler yahut işte en büyük eforu, parası, maddi manevi kaynağı oraya gidiyor. Doğru, doğru. Evet. Bu mülteciler üzerine de bu arada sık sık program yapıyoruz evet, hocam. Evet, evet zamanımızı evet, tamamladık. Evet. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Yani bir özellikle deprem yönetmeliği konusu hepimizin ilgiyle beklediği ve o anlamda da takip etmeye çalıştığımız şimdi bir konu. Şimdi son bir şey söyleyeyim tabii. Lütfen. Yani 2015'te işte artık yetişecek bu belki ama hemen yürürlüğe de girmeyecek. Çünkü bütün yönetmeliklerde biz daha önce de bir yıl bir geçiş süreci. İşte bu arada eğitimler falan yapıyoruz. Tabii. Şimdi zaten bu işi bitirir bitirmez eğitime yükleneceğiz. Yani onun için onunla görüşeceğiz işte AFAD'la. Evet. O çaba olacak. Yani bir yıl hem de şimdi konular da biraz yaygınlaştığı için bir yıl bile az gelebilir. Doğru, evet. Doğru. Kolaylıklar diliyoruz hocam. İlgiyle izlemeye devam edeceğiz. Evet, teşekkür ederim. Evet. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programını Nuray Aydınoğlu hocamla birlikte gerçekleştirdik. Gelecek hafta yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Hey! Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.